Oscar Wilde. Sırrı olmayan Sphinx. Seslendiren Akın Altan. Bir gravür. Bir akşam üzeri Café de la Paix'in dışarısında oturmuş, Paris hayatının ihtişam ve perişanlığını seyrediyor, vermutumu içerken önümden geçen bu garip gurur ve yoksulluk panoramasına hayretler ediyordum ki, birinin adımı söylediğini duydum. Döndüm ve Lord Murchison'ı gördüm. Üniversiteden bu yana karşılaşmamıştık. Neredeyse 10 yıl oluyordu. Bu yüzden ona yeniden rastladığıma sevinmiştim. Muhabbetle el sıkıştık. Oxford'da çok iyi arkadaştık. Ona müthiş ısınmıştım. Öylesine yakışıklı, öylesine hayat dolu, öylesine onurlu bir insandı ki. Onun hakkında eğer bu kadar doğrucu olmasa, üniversite camiasında emsalsiz olacağını söylerdik. Ama galiba açık sözlülüğü yüzünden daha da çok severdik. Onu epey değişmiş gördüm. Gergin ve şaşkın bir hali vardı ve bir konuda şüpheler içinde gibiydi. Kanımca bu modern bir kuşkuculuk olamazdı. Çünkü Murchison son derece inançlı bir Tory'ydi, muhafazakar partiliydi. Ve Pennatook'a, Lordlar Kamarası'na inandığı kadar yürekten inanırdı. O yüzden bir kadın meselesi olduğuna kanaat getirdim ve henüz evlenip evlenmediğini sordum. ''Kadınları yeterince anlayamıyorum.'' diye cevap verdi. ''Azizim Gerald.'' dedim. ''Kadınlar sevilmek içindir. Anlaşılmak için değil.'' ''Güvenemediğim şeyi sevemem.'' dedi. ''Galiba hayatınızda bir sır var Gerald.'' diye bağırdım. ''Anlatın bana.'' ''Arabayla şöyle bir gezinelim de.'' cevabını verdi. ''Burası çok kalabalık. Hayır, sarı bir fayton olmasın. Başka herhangi bir renk. İşte şuradaki koyu yeşil olabilir.'' Birkaç dakika sonra rahvan rahvan bulvardan Madeline'a doğru yol almaktaydık. ''Nereye gidelim?'' dedim. ''Ah, nereye isterseniz.'' diye cevap verdi. ''Bu adaki lokantaya. Orada yemek yeriz. Siz de bana kendinizle ilgili her şeyi anlatırsınız. Önce ben sizin söyleyeceklerinizi duymak istiyorum.'' dedim. ''Bana sırrınızı anlatın.'' Cebinden gümüş çengelli küçük maroken bir kutu çıkarıp bana uzattı. Açtım. İçinde bir kadın fotoğrafı vardı. Kadın uzun boylu ve narindi. İri, hülyalı gözleri, açık saçlarıyla garip biçimde de güzel. Bir falcıya benziyordu ve kat kat kürklere bürünmüştü. ''Bu yüz hakkında ne düşünüyorsunuz?'' dedi. ''Gerçeği söylüyor mu?'' Resmi dikkatle inceledim. Bana sırrı olan birinin yüzüymüş gibi geldi. Ama bu sırrın iyi mi kötü mü olduğunu çıkaramıyordum. Resimdeki güzellik birçok sırrın kalıbından dökülmüş bir güzellikti. Hatta plastik değil. Psikolojik olan bir güzellik ve dudaklarda gezinen hafif tebessüm de gerçekten gönül çekici denemeyecek kadar belirsizdi. ''E?'' diye bağırdı sabırsızca. ''Ne diyorsunuz?'' ''Samurlar içinde La Gioconda,'' dedim. ''Bana onun hakkında her şeyi anlatın.'' ''Şimdi olmaz,'' dedi. ''Yemekten sonra.'' Ve başka şeylerden bahsetmeye koyuldu. Garson kahvelerimizi ve sigaralarımızı getirdiğinde Gerald'a verdiği sözü hatırlattım. Yerinden kalktı. Odada 2-3 kere aşağı yukarı gitti geldi ve bir koltuğa gömülerek bana şu hikayeyi anlattı. ''Bir akşam,'' dedi, ''Bond sokağından aşağı doğru yürüyordum. Korkunç bir fayton kalabalığı vardı ve trafik neredeyse durmuş gibiydi. Yaya kaldırımının bitişiğinde küçük sarı bir kupa arabası bekliyordu. Nedense ilgimi çekti. Ben arabanın yanından geçerken size bugün akşam üzeri gösterdiğim yüz belirdi. Bir anda büyülendim. Bütün gece o yüzü düşünüp durdum. Ertesi günde. Gün boyu Allah'ın cezası row boyunca bir aşağı bir yukarı yürüyüp durdum. Her faytonun içine göz atıyor, sarı kupa arabasını bekliyordum. Ama bir türlü, Fransızca, bilinmedik güzele rastlayamadım. Sonunda onun bir düşten başka bir şey olmadığını düşünmeye başladım. Bu olaydan bir hafta sonra Madame de Rastel'de akşam yemeğine davetliydim. Yemek saat 8'deydi ama 8.30'da hala salonda beklemekteydik. Sonunda hizmetkar kapıyı açtı ve Lady Elroy'u takdim etti. Bu aramakta olduğum kadındı. Lady Elroy ağır ağır içeri girdi, gri danteller içinde bir ay ışığı huzmesi gibiydi ve ona yemek salonuna giderken eşlik etmem istenince son derece memnun oldum. Masaya oturduktan sonra masumane, ''Sizi birkaç gün önce Bond sokağında şöyle bir gördüm sanıyorum.'' dedim. Benzi attı ve alçak sesle, ''Rica ederim yüksek sesle konuşmayınız. Bir duyan olabilir.'' dedi. Bu kadar kötü bir girizgah yaptığım için kendimi pek fena hissettim ve fütursuzca Fransız piyesleri mevzuuna daldım. Çok az, daima aynı ahenkli sesle konuşuyordu ve sanki birilerinin dinlediğinden korkuyor gibiydi. Tutkuyla kör kütük aşık olduğumu hissettim ve onu saran tanımlaması güç esrar atmosferi en yoğun merak duygularımı harekete geçirdi. Yemekten hemen sonra kalkıp gitmeye davrandığında kendisini evinde ziyaret edip edemeyeceğimi sordum. Bir an tereddüt etti. Kimse var mı diye etrafa bakındı ve sonra ''Evet, yarın saat 5'e çeyrek kala'' dedi. Madame de Raste ile bana ondan bahsetmesi için yalvardım. Ama sadece Park Lane'de güzel bir evde oturan bir dul olduğunu öğrenebildim. O sırada sıkıcı, bilimsel bir karakter dullar hakkında söyleme girişti. Evlilikte en sağlam olanların hayatta kaldığının deliliymişler. Ben de kalkıp eve gittim. Ertesi gün tam saatinde Park Lane'deydim. Ama kahya, Lady Elroy'un biraz evvel dışarı çıktığını söyledi. Oldukça mutsuz ve çok şaşkın bir halde kulübe indim. Ve uzun uzun düşündükten sonra ona bir mektup yazdım. Başka bir akşam üzeri şansımı denememe izin verilip verilmeyeceğini sordum. Birkaç gün cevap alamadım. Fakat sonunda pazar günü saat 4'te evde olacağını bildiren bir not geldi. Alışılmamış bir ham işle birlikte, ''Lütfen bir daha bana bu adrese yazmayınız. Görüştüğümüzde izah edeceğim.'' Pazar günü beni kabul etti. Son derece de hoştu. Ama tam kalkıp giderken benden, ''Eğer kendisine bir daha yazacak olursam mektubumu, Mr. Knox, Green Sokağı, Videkar kitabevi aracılığıyla şeklinde yollamamı rica etti. Bir takım sebeplerden dolayı, dedi. Kendi evimde mektup kabul edemiyorum. O mevsim boyu onunla epey görüştüm. Esrar arabası her seferinde üzerindeydi. Kimi zaman onun bir erkeğin avucunda olduğunu düşündüm. Ama o kadar ulaşılmaz görünüyordu ki buna aklım yatmıyordu. Benim için bir sonuca varmak gerçekten çok zordu. Çünkü o, müzelerde gördüğünüz kah berrak, kah bulutlu kristaller gibiydi. Sonunda ondan karım olmasını istemeyi aklıma koydum. Ziyaretlerime ve ona yolladığım bir iki mektuba yüklediği bitmez tükenmez gizli saklılıktan yorulmuş, bezmiştim. Kitapçıya yazıp benimle önümüzdeki pazartesi günü saat 6'da buluşup buluşamayacağını sordum. Evet cevabını verdi. Dünyalar benim oldu. Tutulmuştum ona. Esrarengizliğine rağmen diye düşünüyordum o sıralar tam da o yüzden. Sonra anladım ki hayır, sevdiğim kadının kendisi değildi. Esrarengizliği aklımı karıştırıyor, delirtiyordu beni. Neden talih bu sırrı benim yoluma çıkarmıştı? ''Çözdünüz sonunda öyle mi?'' diye bağırdım. ''Korkarım.'' diye cevap verdi. ''Takdiri size bırakıyorum. Pazartesi geldiğinde amcamla öğle yemeğine çıktım ve saat 4 civarında kendimi Marylebone Road'da buldum. Amcam biliyorsunuz Regent's Park'ta oturur. Piccadilly'ye çıkmak istiyordum. Bir dolu döküntü küçük sokaktan geçerek kestirmeden gittim. Birden önümde Lady Elroy'u gördüm. Kalın bir peçeye bürünmüş, hızlı hızlı yürüyordu. Sokağın son evine gelince merdivenlerden çıktı, bir kapı anahtarı çıkardı ve kilidi açıp içeri girdi. ''İşte sır burada,'' dedim kendi kendime. Hemen gidip evi inceledim. Oda oda kiralanan yerlerden birine benziyordu. Eşikte, yerde mendili duruyordu. Düşürmüştü. Alıp cebime koydum. Sonra ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım. Onu izlemeye hakkım olmadığı sonucuna vardım. Kalkıp kulübe geçtim. Saat 6'da randevuya gittim. Divanın üzerine uzanmıştı. Üzerinde her zaman giydiği, garip aytaşlarıyla piller halinde tutuşturulmuş gümüşsü tül gibi bir kumaştan bir çay elbisesi vardı. Çok güzel görünüyordu. ''Sizi gördüğüme çok memnun oldum.'' dedi. ''Bütün gün evdeydim. Ona hayretle baktım ve cebimden mendili çıkarıp verdim. Bunu bugün öğleden sonra Cumnor Sokağı'nda düşürdünüz, Lady Elroy.'' dedim son derece sakin bir sesle. Dehşet içinde bana baktı ama mendili almaya yeltenmedi. ''Ne yapıyordunuz orada?'' diye sordum. ''Beni sorguya çekmeye ne hakkınız var?'' cevabını verdi. ''Sizi seven bir erkek olarak hakkım var.'' karşılığını verdim. ''Buraya sizden karım olmanızı istemeye geldim.'' Yüzünü ellerinin arasına gizleyerek gözyaşlarına boğuldu. ''Bana anlatmalısınız.'' diye sözümü sürdürdüm. Ayağa kalktı ve dimdik yüzüme bakarak ''Size anlatacak bir şey yok, Lord Murchison.'' dedi. ''Biriyle buluşmaya gittiniz.'' diye bağırdım. ''Sırrınız bu işte.'' Kireç gibi bembeyaz kesildi ve ''Kimseyle buluşmaya gitmedim.'' dedi. ''Gerçeği söyleyemez misiniz?'' diye aykırdım. ''Söyledim.'' diye cevap verdi. Delirmiştim. Gözüm dönmüştü. Ne dedim bilmiyorum ama ona korkunç şeyler söyledim. Sonunda koşarak çıktım gittim oradan. Ertesi gün bana bir mektup yazdı. Açmadan geri yolladım ve kalkıp Alan Caldwell'la Norveç'e gittim. Bir ay sonra geri döndüm. Morning Post'ta ilk gördüğüm haber, Lady Elroy'un ölümü oldu. Operada soğuk almış, ciğerleri su toplamış ve 5 gün içinde ölmüştü. Eve kapandım. Kimseyle görüşmedim. Onu o kadar çok sevmiştim. Ona deli gibi aşıktım. Ulu Tanrım, nasıl da sevmiştim o kadını. Sokağa gittiniz. O evin bulunduğu sokağa gittiniz, dedim. Evet, dedi. Günün birinde gittim Kamnur sokağına. Başka türlüsü elimden gelmedi. Şüphe bana işkenceler ediyordu. Kapıyı çaldım. Saygın görünüşlü bir kadın açtı. Kiralık oda var mı diye sordum. Bakın beyefendi, dedi. Oturma odaları kiralandı aslında. Ama onları kiralayan hanım 3 aydır görünmedi. Kira borcu da var. Bu yüzden o odaları kiralayabilirsiniz. O hanım şu mu? Diye sordum fotoğrafı göstererek. Evet, tas tamam o, diye aykırdı kadın. Ne zaman geri geliyor beyefendi? Hanım öldü, diye cevapladım. Ah beyefendi, demeyiniz, dedi kadın. O en iyi kiracımdı. Sadece ara sıra gelip oturma odamda oturmak için bana ayda 3 altın verirdi. Burada biriyle buluşuyor muydu, dedim. Ama kadın bunun hiçbir zaman söz konusu olmadığına, onun her zaman yalnız başına geldiğine ve kimseyle görüşmediğine dair bana teminat verdi. Ne yapıyordu burada Allah aşkına, diye aykırdım. Sadece odada oturuyordu. Beyim, kitap okuyor, bazen çay içiyordu, diye cevap verdi kadın. Ne diyeceğimi bilemedim. O yüzden ona 1 altın verip oradan ayrıldım. Ne dersiniz bütün bunlara? Kadının gerçeği söylediğini düşünmüyorsunuz, değil mi? Düşünüyorum. O zaman Lady Elroy neden gidiyordu oraya? Azizim Gerald, diye cevapladım. Lady Elroy sadece delicesine gizlilik meraklısı bir kadındı. Bu odaları sırf peçelere bürünüp kendini bir roman kahramanı gibi hissederek oraya gitmek için tutmuştu. Gizlilik tutkusu vardı. Ama kendisi sırrı olmayan bir Sphinx'ten başka bir şey değildi. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Bundan eminim, dedim. Maroken kutuyu aldı, açtı, resme baktı. Acaba, dedi sonunda. Son.